sukces. Rzuciłam z desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zielone certyfikaty szczepionkowe mają ułatwić podróżowanie po krajach Unii, mówi w Trójce minister do spraw europejskich. Powstanie nowy koncern multienergetyczny PKN Orlen połączy się z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem oraz Lotosem. Nie słabnie napięcie na Bliskim Wschodzie, na zachodnim brzegu w nocy doszło do kolejnych starć. Porozumienie w sprawie wydawania europejskich certyfikatów szczepień jest bardzo blisko, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Konrad Szymański. W dyskusji Polska zwraca uwagę na to, że cały mechanizm powinien służyć ułatwieniom w podróży. Trzeba się liczyć z tym, że kraje zgodnie ze swoją narodową kompetencją mogą wprowadzać daleko idące ograniczenia, mogą wymagać na przykład poświadczenia testu. Chcielibyśmy, aby polskie dokumenty w tej sprawie były powszechnie uznawane, aby polscy obywatele nie mieli żadnych problemów z okazywaniem się takimi dokumentami i myślę, że to jest bardzo blisko. Certyfikaty mają zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Komisja Europejska zapowiada, że system certyfikatów szczepień powinien być gotowy do czerwca. Rzecznik rządu apeluje, by wszyscy dorośli Polacy szczepili się przeciwko COVID-19. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że szczepienia są najlepszym sposobem, aby zabezpieczyć się przed tą groźną chorobą i ewentualnymi powikłaniami. Piotr Müller przypomniał, że bez powszechnych szczepień jesienią możemy znowu spodziewać się wzrostu liczby zakażeń. Jesienią, jeżeli nie zaszczepimy się w odpowiedniej liczbie osób, grozi nam poważny wzrost liczby zachorowań. I to trzeba dzisiaj wprost powiedzieć, ostrzegać, bo jedynym sposobem na to, aby czwartej fali w dużym zakresie nie było jesienią, jest tylko i wyłącznie powszechny system szczepień. Według danych resortu zdrowia w Polsce wykonano dotychczas prawie 14 milionów szczepień na COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało niespełna 10,5 miliona osób, a w pełni zaszczepionych jest ponad 3,5 miliona. Minister aktywów państwowych zapowiedział fuzję PKN Orlen z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem. W przyszłości obie firmy razem z Lotosem mają tworzyć koncern paliwowy, mówi wicepremier Jacek Sasin. W praktyce oznacza to, że Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostaną przejęte przez Orlen. Dojdzie do fuzji bezgotówkowej, czyli będzie to transakcja bezgotówkowa polegająca na podniesieniu poziomu udziałów Skarbu Państwa w PKN Orlen. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, która wskazuje kierunek działań dotyczących konsolidacji. Celem fuzji ma być m.in. silniejsza pozycja koncernu na międzynarodowym rynku. Rośnie liczba ofiar eskalacji konfliktu w strefie Gazy. Po stronie palestyńskiej zginęło 35 osób, a po stronie izraelskiej 5. Od 2 dni palestyński Hamas ostrzeliwuje rakietami teren Izraela, a izraelska armia dokonuje nalotów na Gazę. To największa eskalacja przemocy w tym regionie od ostatniej wojny w 2014 roku. Nad ranem izraelskie samoloty zrzuciły kolejne bomby na centrum Gazy. W trakcie operacji nazwanej przez wojsko Strażnicy Muru pociski zniszczyły siedziby palestyńskiej policji, a wcześniej jeden z wysokich 13-piętrowych budynków. Palestyńskie służby medyczne twierdzą, że od poniedziałku zginęło 35 osób, a setki zostały ranne. Także nad ranem kolejna seria rakiet poleciała z Gazy w kierunku Izraela, a mieszkańcy wielu miast w środkowej części kraju, w tym Tel Awiwu, spędzili noc w schronach. W lot pocisk zabił izraelskiego Palestyńczyka i jego nastoletnią córkę, a liczba ofiar po stronie izraelskiej wzrosła tym samym do 5. Izrael twierdzi, że we wcześniejszych nalotach zabił kilku ważnych przedstawicieli wojskowego skrzydła Hamasu. Armia zapowiada dalsze naloty. Informuje też, że od początku najnowszej odsłony konfliktu w kierunku Izraela wystrzelono ponad 1000 rakiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W miastach w Izraelu, gdzie mieszkają Arabowie, a także na zachodnim brzegu, w nocy doszło do kolejnych starć z policją. W mieście Lod wprowadzono stan wyjątkowy, a na miejsce wysłano wojskowe posiłki z innych regionów. Już w 80% ukończone są prace pogłębiarskie na odcinku 62 km toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Inwestycja rozpoczęła się 2 lata temu i prowadzona jest przez Urząd Morski oraz Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście. O postępie prac mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Tak naprawdę część zalewową mamy już gotową. Pogłębiarki pojawiły się już w centrum miasta na wysokości elewatora Ewa i przekopu Mieleńskiego. Zaczynają się prace typowo budowlane, czyli hydrotechniczne, podwodne. Planowany koniec inwestycji to jest koniec marca 2022. Projekt pogłębienia toru wodnego do głębokości 12,5 metra pozwoli wpływać do Szczecina dwukrotnie większym jednostkom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. W centrum i na wschodzie jeszcze słonecznie i ciepło. Na wschodzie północy i w czasie burz porywisty wiatr. Od 15 stopni miejscami na północnym zachodzie do 25 w centrum i 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja sam, ja, Barbara, ja sam, no ja sam. Dobra, Marian, twoje raty 0% w Media Expert, to sobie sam je dopasuj. I sam zdecyduję, ile będę płacić. Czy to będzie 10, 30 czy 60 rat. To, kochani, sam zdecyduj. No, a RSO jest 0%. Mhm. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:10. Trójka przed południem. Nie ma dobrego filmu bez udanej pracy zespołowej, a kiedy na planie filmowym zderzają się dwa wybitne, absolutnie talenty reżysera i aktora, dzieje się magia. Bywa, że jej moc jest na tyle potężna, że nie kończy się na jednym wspólnym filmie. Patrz Scorsese, Robert De Niro, patrz Tim Burton i Johnny Depp i wreszcie Scorsese i Leonardo DiCaprio nakręcili razem Gangi Nowego Jorku, Infiltrację, Wyspę Tajemnic i Wilka z Wall Street, a teraz DiCaprio pokazał pierwszy foto z filmu, przy którym pracuje ze Scorsese, to Killers of the Flower Moon. Ostatnio o produkcji było głośno ze względu na to, że twórcy wciąż napotykali na różne problemy. Ostatecznie ten fotos dowodzi, że film powstanie. A więcej o kinie w felietonie Fajny Film Ryszarda Jeźwińskiego jeszcze dziś w Trójce przed południem. Przed 11:00. Zapraszam, Gabi Andrychowicz. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? We'll be right back. Trójka. Program trzeci. The Offspring w Trójce przed południem, czyli poczciwe gitarowe granie. Katarzyna Cygler zaś wybrała się na warszawskie spotkania muzyczne. O tym teraz nam wszystkim opowie. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza środa, właściwie środeńka, jest wyjątkowo rozśpiewana i muzyczna jak nigdy. Poniedziałusiowe Oscary operowe jeszcze szumią w uszach. Wtorusiowe Brit Awards też, a tu dziś finał 35. warszawskich spotkań muzycznych. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć utwory warszawskich kompozytorów, a wiadomo, nie ma kompozytora nadwarszawiaka, a też pretekst, by poznać co nieco ich życiorysy, a są one naprawdę ciekawe. Na przykład jeden z tych twórców, Roman Maciejewski, jeszcze jako bardzo młody człowiek, był już ogromnie ceniony przez Karola Szymanowskiego w Paryżu, gdzie studiował w latach 30. XX wieku, zaprzyjaźnił się m.in. z Igorem Strawińskim i Arturem Rubinsteinem. Między 40 45 a 59 rokiem tworzył wielką mszę żałobną dedykowaną ofiarom wojen i zbrodni, a partytura tego dzieła podobno ważyła 25 kg. Z kolei utwory innego kompozytora, Romualda Twardowskiego, wyjątkowo pasują wielu zdolnym muzykom, bo płyty, na których nagrano jego kompozycje, były przynajmniej 6 razy nominowane do Nagrody Muzycznej Fryderyka, w tym w zeszłym roku i poprzednim. Inna bardzo ciekawa twórcza osobowość to Marta Ptaszyńska, która w latach 60. studiowała kompozycję i perkusję. Kobieta grająca na perkusji w tamtych czasach to dopiero było wywrotowe. Do jednej z jej kompozycji Holocaust Memorial Cantata część tekstu napisał Yehudi Menuhin. Podczas finałowego koncertu 35. warszawskich spotkań muzycznych będzie można usłyszeć kompozycje tych i kilku innych, również bardzo ciekawych twórców, a wszystko w interpretacjach Sikora Piano Duo oraz Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzeckiego. Transmisja online zacznie się o godzinie 19 na stronie wydarzenia wsm.art.pl. Tam też znajdziecie Państwo rejestrację koncertów, które odbyły się do tej pory w ramach festiwalu. I rzecz jasna, dzisiaj należy spędzić kilka minut z klasyką w wykonaniu Jakuba Józefa Orlińskiego, który na marginesie całkiem dobrze tańczy breakdance. Dobrej muzycznej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. 18 po 10. Katarzyna Cygler powróci do Państwa jutro w Trójce przed południem po 9. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości. Naszych dziewczyn są po prostu pasy. naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo, Trójki przed południem we WRO, czyli we Wrocławiu. Także mam nadzieję, nas dobrze słychać. Tam jest mój gość. Dzień dobry, Paweł Janicki. Dzień dobry, a słychać was wspaniale. Dziękuję, pięknie. Ciebie też słychać wspaniale. WRO, Wrocław, zwany także przez niektórych dla przyjaciół Wrocławę chyba. Koordynator projektu WRO Media Art Biennale. To jest projekt, który rozpoczyna się dziś. A właściwie to niekończąca się historia, bo zaczyna się dziś, a potrwa tak naprawdę do grudnia. I o tym nam teraz koordynator Paweł opowie. Pawle, jak czytałam o tym, że to jest WRO Media, pomyślałam sobie, że media, czyli środki masowego przekazu, Potem pomyślałam media elektroniczne, a ty mnie wyprowadź z błędu, bo tu chodzi o wykorzystanie mediów elektronicznych, ale też i zagrożenia zeń płynące. To nie jest taka lekka sprawa, to w Rome Media Art Biennale, bo to wykorzystanie tych mediów elektronicznych, ale także przed nimi przestroga. Czy tak? Trochę tak. To, tutaj oczywiście właściwie każda interpretacja mieści się w zakresie tego, czym się zajmujemy. Ja w ogóle jeszcze powiem, że WRO, Biennale WRO, początkowo było skrótem i WRO to były wizualne realizacje okołomuzyczne. Więc tutaj się też możemy w stronę takiej sztuki no, multimedialnej, jak to się niegdaj mówiło, kierować. A rzeczywiście jest tak, że zajmujemy się sztuką współczesną z takim naciskiem na sztukę związaną z nowymi technologiami, z tym, co się no, w tej otoczce cywilizacyjnej, otoczce kultury dzieje. Jest o tym, jak korzystać z tych mediów elektronicznych, ale też bardzo dużą uwagę zwracacie na to, że one niosą także negatywne skutki. Dlatego też zwracacie uwagę, żeby odpowiednio z nich korzystać i o tą ekologię dbać. Tak, oczywiście tak jest. I to tutaj też, żeby tak uniknąć jakiegoś takiego taniego moralizatorstwa, to może powiem o takiej sytuacji sztuki mediów, która jest bardzo specyficzna, bo oczywiście no, artyści, którzy taką sztukę tworzą, często, czy nawet na ogół właściwie dosyć kontestacyjne stanowiska przyjmują, natomiast jednocześnie są w tym środowisku medialnym zanurzeni, co tworzy taką faustowską trochę sytuację. I to jest generalnie sytuacja całej tej sztuki, też wydarzeń, które jakoś się prezentują. My raczej nie, no, nie zajmujemy się takim właśnie moralizatorstwem. Raczej powiedziałbym, że takim rodzajem pogrywania z rzeczywistością, która istotnie oczywiście im fajne i mniej fajne sytuacje ze sobą niesie. No w tej chwili znowuż ta rzeczywistość, w której tkwimy, jest taka skomplikowana, ponieważ po takiej bardzo krytycznej fali i w sztuce, i w opisywaniu rzeczywistości dotyczącej mediów elektronicznych, w momencie, kiedy się zaczęła pandemia, okazało się, że w zasadzie te media elektroniczne są trochę taką deską ratunkową, która pozwala utrzymać na powierzchni wiele spraw. Więc no, znowuż tak nie można się zupełnie odciąć. Zresztą też wielu artystów tworzących sztukę medialną zwraca uwagę na to, że to jest bardziej skomplikowana sytuacja i nie tyle chodzi o jakieś odrzucenie, schowanie się gdzieś, nie wiem, pod kamieniem, choć może byłoby to przyjemne też na swój sposób, ale bardziej o albo sabotaż, albo jakieś takie w ogóle, no może mniej radykalnymi środkami uczynienie tej tkanki medialnej bardziej przyjazną nam. Gdy przygotowywałam się do tej audycji, przyszedł mi do głowy, jak czytałam program Biennale, utwór The Wall. Nawet prosiłam kierownika sekcji muzycznej o to, żeby ten utwór mi wstawił. Trochę nie jest tak właśnie, że na początku każdy mówi, że a tam korzysta z internetu albo i nie, to nie jest mu potrzebne. Do telefonu komórkowego też nie jest znowuż aż tak przywiązany. I faktycznie to ta pandemia i ten czas pokazał, że jednak tak, że jednak bez tego nie można żyć. Ba, niektórzy poszli właśnie dalej i zrobili z tego sztukę albo sposób na życie. Mhm. Ja bym nawet powiedział może w ten sposób, że taka potrzeba komunikacji, radość z komunikacji, to jest w gruncie rzeczy coś, co no, my ludzie gdzieś tam nosimy w sobie jakoś immanentnie wpisane i co potrafimy przekształcać, sublimować naprawdę nieprawdopodobne zjawiska, dzieła sztuki i czasami ta potrzeba komunikacji no, materializuje się fizycznie, czasami ona się materializuje elektronicznie, natomiast ona tak czy tak istnieje i tutaj z punktu widzenia sztuki medialnej, być może w tej chwili zwłaszcza, nie do końca chodzi o to, żeby się no, fiksować na gadżetach, które się pojawiają, są zastępowane przez inne gadżety, natomiast zobaczyć, co jest poniżej, w takim subkodzie, gdzieś tam poniżej tych wszystkich form prezentacji, coś się kryje i temu się warto przyjrzeć. Pawle, najważniejsze wydarzenia podczas tego Biennale do brzegu, króciutko, tak żebyśmy powiedzieli o tym, na co koniecznie wybrać się powinniśmy. Dobrze, ja zacznę tylko od tych dni otwarcia. Pomiędzy 12 a 15 maja przede wszystkim otwieramy trzy wystawy. wystawę poświęconą Minitelowi, takiemu przodkowi internetu, galerii Entropia, bardzo interesującej i zasłużonej również do długo działającej galerii wrocławskiej, która też pracujemy od dawna, z IP Studio, z kolei takim młodej galerii, z młodym bardzo zespołem, nasz rezydent z Portugalii, Gil de Lindro, wystawi swoje prace bardzo mocno wiążące technologię medialną i z ekologią. Myślę, że tutaj koleżanka później będzie jeszcze o tym opowiadała, zdaje się, że tutaj nie będę zdradzał za wiele. Natomiast w Centrum Sztuki WRO, w naszej kwaterze głównej na ulicy Widok, otwieramy główną wystawę, taką od tych pierwszych miesięcy Biennale. Nazywa się ona Reverso Start. Dotyczy wspólnoty i dotyczy sztucznej inteligencji. Ale poza wystawami chciałbym zwrócić też uwagę na taki program, który się nazywa Reverso Redax i jest bardzo specyficznym podejściem do komunikacji elektronicznej. To jest cykl wydarzeń, które są transmitowane, ale nie są transmitowane w taki sposób, no, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że jakiegoś punktu nadajemy po prostu i ktoś sobie to może, nie wiem, laptopem czy jakimś innym urządzeniem odebrać. Ale to będą takie wydarzenia, które zawsze się odbywają pomiędzy dwoma miejscami. W obu miejscach jest publiczność i program taki, no, w żywym planie. No i nadajemy raz z jednego miejsca do drugiego, a potem z tego drugiego do pierwszego, tak żeby utrzymać taki rodzaj programowego natężenia, ale też po to, żeby pokazać, że w zasadzie te środki transmisji elektronicznej nie służą, no, tylko i wyłącznie do takiego obiektu suchego odbioru elektronicznego, ale one mogą znakomicie ten plan fizyczny uzupełniać. I jeśli chodzi o te wszystkie nasze elektroniczne, częściowo czy hybrydowe, powiedzmy, wydarzenia, to tutaj zapraszam, od razu powiem, na naszą stronę internetową wro2021.wrocenter.pl. Tam będzie można wszystkie informacje znaleźć, gdzie, kiedy, o jakiej porze. Dodam też jeszcze może, że nasze wydarzenia, to jest może istotne, są wolne od opłat. My stawiamy na otwarty, wolny dostęp do sztuki, także jeśli ktoś się tutaj niepokoi jakimiś potencjalnymi problemami na tym polu, to proszę się niepokoić. Paweł, okej, dziękuję. Z kwatery głównej WRO, Paweł Janicki, a my zapraszamy wszystkich Państwa do Wrocławia Biennale Start Media, WRO Media Art Biennale Start dziś. A koniec w grudniu. Tak więc bardzo wiele wydarzeń. Do tych wydarzeń powrócimy już za chwilkę na antenie Trójki. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Ciekawe, swoją drogą, drodzy Państwo, jakie fale, czy elektroniczne, również miał na myśli Dawid Podsiadło. Słuchacie Państwo Trójki przed południem. Dominika Kluszczyk, kuratorka WRO, także we WRO jest obok Pawła. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, witam serdecznie. I to się okazuje, że nazwa WRO w Biennale jest myląca, co wyjaśnił już Paweł. Wcale nie chodzi o Wrocław, tylko chodzi o sztukę i stąd jest WRO. Natomiast Dominika odpowiada za bardzo interesujący projekt, który nazywa się RON. O tym projekcie mi i Państwu teraz opowie, a ten projekt mnie szczególnie zainteresował, ponieważ jest kompletnie nie elektroniczny, wprost przeciwnie. Dokładnie tak, drodzy Państwo, już dzisiaj o godzinie 18.30 w jednej z przestrzeni tegorocznej edycji Biennale WRO, przestrzeni IP Studio prowadzonej przez kolektyw artystyczny IP Group na ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu, na czwartym piętrze z budynku zabrzmi taka bardzo organiczna instalacja dźwiękowa, która jest wynikiem ekspedycji portugalskiego artysty Gila de Mindro na lodowiec Rodano. Gil przez 6 miesięcy przemierzał pasma górskie, tunele lodowe, żwirownie, wyposażone w bardzo czułe mikrofony i hydrofony, nagrywał dźwięki, które dla nas nie są na co dzień dostępne. Czyli przepraszam, czyli wykorzystał elektronikę, czyli dostępną technologię do tego, żeby usłyszeć to, co dla ucha jest nieusłyszalne, czyli głos ziemi tak naprawdę. Głos ziemi, głos procesów, jakie zachodzą w samym lodowcu. I ta technika, czy powiedzmy sama technologia dźwiękowa, ona też jest bardzo ukryta już w samej instalacji, ponieważ głośniki nie spełniają funkcji takiej, jaką spełniają na co dzień, czyli nie są częścią instalacji, to żebyśmy słyszeli, co się dzieje. Natomiast one mają taką funkcję wibracyjną, poruszają kamienie, które są rozmieszczone na dużej platformie w przestrzeni IP Studio i dopiero te kamienie, które o siebie uderzają, generują przeróżne dźwięki, taki pejzaż, intensywny pejzaż dźwiękowy w całej przestrzeni galerii. To są głosy ziemi, ale jest też projekt, który nazywa się Replay, który organizujesz we współpracy z Instytutem Grotowskiego. O co chodzi z tą powtarzalnością? Replay to akurat program wideo, który faktycznie w Instytucie Grotowskiego prezentujemy. To jest program przygotowany przez tego Marę Domagałę z Centrum Sztuki WRO, który wybiera prace wideo poruszające temat bardzo nam bliski od roku, w zasadzie jakiegoś takiego przyklejenia do ekranów, temat, który bardzo mocno wiąże się z sytuacją pandemii, w której jesteśmy, a byliśmy jeszcze bardziej rok temu. Nie tylko, bo wystarczy, przepraszam, wejść do pociągu czy środków komunikacji, by zobaczyć, no właśnie, ludzi, może ludzi przyklejonych do ekranów swoich smartfonów. Tak jest. I w pracach wideo artystów, których zaprosiliśmy do tegorocznej edycji Biennale, bardzo intensywnie to przyklejanie wybrzmiewa, widzimy je. Natomiast to, co w Instytucie Grotowskiego też dla Państwa przygotowaliśmy, to program performatywny. I o tym chwilkę, jeśli można, ponieważ 15 maja o godzinie 20.30 w trybie, w planie takim żywym, ale też w planie sieciowym z poziomu naszej strony internetowej będzie można zobaczyć wykład performatywny Izy Szostak Future Present, gdzie Iza prosto z Grotowskiego będzie opowiadać, będzie nas przenosić z planu żywego do takiej wirtualnej rzeczywistości, którą sama zaprojektowała, zapoznając nas ze swoją awatarką, awatarzycą, którą również na potrzeby tego projektu stworzyła. Dominika Gluszczyk, kuratorka WRO, była moim Państwa gościem. Za chwilkę do Biennale WRO Media. Wrócimy na naszej antenie. Słuchają Państwo trójki Royal Blood i Limbo na naszej antenie, a ze mną jest już gość Agnieszka Kubicka-Dziaduszycka, która reprezentuje Centrum Sztuki WRO. All or Nothing at All. Wszystko albo nic, to jest tytuł wystawy, projektu, który reprezentuje Wszystko albo nic. To także utwór, który wyśpiewują postaci, które występują podczas tego projektu. Wszystko to, jak czytałam zapowiedź, jawi się bardzo mroczno. Dzień dobry. Faktycznie praca duetu Lukacz-Brerzen, holenderskich artystów, All or Nothing at All, to faktycznie taki mroczny teledysk, chciałoby się powiedzieć. Ta praca ma formę, praca wyjściowa, ekranowa ma formę teledysku, który się rozgrywa w takiej właśnie mrocznej scenerii przypominającej wybrakowaną grę komputerową. To sceneria średniowiecznego duńskiego Wiborga, którą artyści stworzyli z dziesiątek lub nawet setek tysięcy fotografii, tworząc właśnie z takich dwuwymiarowych obrazów trójwymiarową przestrzeń. I w tej przestrzeni porusza się siedem takich tajemniczych postaci, androgenicznych, trochę awatarów, które tańczą i śpiewają, czyli jak w typowym teledysku. W tej pracy mamy do czynienia z taką ciekawą sytuacją podróży w czasie pewnych treści kultury, bo no, słuchacze Trójki z pewnością kojarzą ten tytuł. To w końcu wielki przebój Franka Sinatry. Ale w nowoczesnej, współczesnej interpretacji duńskiej wokalistki Niny Watzfeldt ta banalna, taka trochę maczystowska piosenka przemienia się w taki wielogłosowy, niepokojący utwór, w którym faktycznie, przy recepcji którego faktycznie możemy się zastanawiać nad różnymi tropami interpretacyjnymi. Możemy się zastanawiać nad taką naszą ludzką strategią właśnie bierzmy wszystko lub nic. Możemy się też zastanawiać nad tym, w jaki sposób pewne treści kultury w określonych kontekstach zyskują lub tracą pewne sensy. Te sensy się nadpisują i taka jest właśnie sytuacja ze standardem Sinatry, ale w tej pracy, którą pokazujemy w galerii Centrum Sztuki WRO jako premierową, jako instalację, dużą przestrzenną instalację z 8 źródłami obrazu i dźwięku, w tej pracy również występuje utwór choreograficzny, ponieważ te tańczące awatary wykonują choreografię opracowaną przez Jeromy Robbinsa do musicalu West Side Story, czyli kolejny standard, kolejny taki słynny twór kultury XX wieku, który z kolei jest powtórzeniem czy reinterpretacją historii szekspirowskich Romea i Julii, czyli proponujemy tutaj zagłębienie się w taką trochę dystopijną, trochę mroczną przestrzeń, w której, no właśnie, możemy obserwować, możemy się skupić na tej warstwie wizualnej, dźwiękowej. Możemy się również zastanawiać nad tym, jaki rodzaj właściwie wspólnoty możemy dzisiaj stworzyć za pomocą czy ze wsparciem tych wszystkich cyfrowych narzędzi, gadżetów, technologii, ponieważ też hashtag czy hasło wspólnota, sztuczna inteligencja, to są te dwa hasła, które wybraliśmy na pierwszy etap Biennale WRO, które startuje teraz, a będzie trwać do grudnia. Quo Vadis ludzkości, chciałoby się zadać to pytanie. Awatary, androgeniczne postaci, jest się czego bać faktycznie? Jest warto właściwie przystanąć, zatrzymać się we Wrocławiu i zastanowić się nad przyszłością swoją i ludzkości. Agnieszka Kubicka, Dzieduszycka we Wrocławiu, na Biennale zadawane są właśnie takie trudne pytania. Postarajmy się sobie wspólnie na nie odpowiedzieć. Do tematu będziemy jeszcze na antenie Trójki przed południem powracać. Dziękuję. Słuchają Państwo Trójki przed południem, już za chwileczkę, za momencik Ryszard Jaźmiński i fajny film, który będzie rozmawiał z Małgosią Szlagowską, która z kolei ma romans z rosyjskim filmem. Fajny film. To myślę bardzo miła wiadomość, że są takie miejsca na świecie, a nawet w Europie, w których festiwale mogą odbywać się już stacjonarnie. No a jeszcze bardziej cieszy, jeśli pokazywane są na nich polskie filmy. Tak, od 13 maja będziemy prezentować polskie filmy w Chorwacji. Po raz czwarty zaprezentujemy je w mieście Osijek. Będziemy prezentować m.in. film Ikar, legenda Mietka Kosza, czy również blok krótkometrażowych filmów Studia Munka, a także fantastyczny film Wilczyńskiego, Zabij to i wyjedź z tego miasta. To będzie taka nasza pierwsza przygoda, jeśli chodzi o ten rok, dlatego że Osijekiem rozpoczynamy festiwal Wisła w ogóle na świecie. Mamy w Stanach w tym roku 16 państw i zaraz po Osijeku dalej będzie również Chorwacja, bo już od 24 maja do 1 czerwca będziemy prezentować w przepięknym kinie Kino z lat na Wrata, tam niedaleko Pałacu Dioklecjana. Polskie filmy również po raz czwarty i po raz drugi w mieście Rijeka. A następnie polskie filmy zawędrują do Dubrownika. My rozpoczynamy od Chorwacji, ale tak naprawdę nasz festiwal i polskie filmy będziemy prezentować w innych państwach. I już na następny tydzień, troszeczkę dalej niż Chorwacja, bo przenosimy się na wschód, do Tadżykistanu, gdzie także stacjonarnie polskie filmy będziemy prezentować. Festiwal Wisła, ten właśnie promujący polskie kino za granicą, ma już wiele rozmaitych edycji. Jak liczne zainteresowanie jest polskimi produkcjami właśnie na przykład w Chorwacji, w której teraz będzie można oglądać polskie filmy? One nie trafiają tam do dystrybucji, ale od czasu do czasu na międzynarodowe festiwale, które odbywają się w Zagrzebiu. I wiem, że półtora tygodnia temu Mariusza Wilczyńskiego film Zabij to i wyjedź z tego miasta był prezentowany na festiwalu animacji, ale jeśli chodzi o frekwencje, zawsze są pełne sale. Oni są bardzo ciekawi polskiej kultury i tego, co się zadziało w polskim kinie w ostatnich latach. Staramy się na tyle ubogacać repertuar, żeby pojawiło się również kino historyczne, komedie, czy również dramaty. Chorwaci nie są tak bardzo wybrednym narodem, jakim są Rosjanie, dlatego że oni czekają na polskie kino, przede wszystkim na kino konkursowe i lubią po filmie dyskutować. Chorwaci są bardziej tak prosto podchodzą, do, można powiedzieć, do tematu. Po prostu my nie są mamy, ciekawi, tak. Są zainteresowani. Ciekawi są, oczywiście, że tak. Najważniejsze jest to, że jest możliwość prezentacji stacjonarnie i tak samo również było w ubiegłym roku. 75% sali tak naprawdę może być, jeśli chodzi o widzów, więc to nas bardzo cieszy. I w związku z tym też zwiększyliśmy ilość pokazów. Będziemy prezentować również krótki metraż w szkole filmowej w Osijeku. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, od maleńkiego miasteczka Osijek, ale nasz festiwal rozszerzył się do stolicy i filmy prezentowane są w Zagrzebiu oraz bardzo takich znanych turystycznych miejscowości jak Rijeka, czy Split, czy Dubrownik i wszędzie te filmy prezentowane są za darmo, bezpłatnie, sale są pełne. Który raz polskie kino ma swoją reprezentację podczas Festiwalu Wisła w Chorwacji? My będziemy prezentować filmy po raz czwarty i po raz piąty w Tadżykistanie. Ja już się tłumaczę z romansu gościa Ryszarda Jaźmińskiego, Małgosi Szlagowskiej, z romansu z kinem rosyjskim. Małgorzata wprawdzie jeździ po świecie z kinem Wisła, z kinem polskim, ale w Polsce organizuje Sputnik, czyli Festiwal Filmów Rosyjskich. I to gwoli ścisłości. Program przygotowały Elżbieta Malinowska. Ja Elżbiecie bardzo serdecznie dziękuję. Gabi Andrychowicz, to ja. I mówię Państwu do usłyszenia w najbliższy piątek po 9:00 w Trójce przed południem. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me to stay skinny. Don't you go.